أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سورہ حمیم سجدہ مکی سورت تے نزول کی 61 نمبر یوش پیتم نمبر پاس دا سورہ مومن نازل شوے دے او ترتیب د سورتونو کې 41 نمبر دے اوم پس د سورې مومن نه دے دا و سورتونه حوامیم سبع څنګه ترتیب کې یو بل پسې دی داسې نزول کې اوم یو بل پسې نازل شوی دی ربط دا ما قبل سرا ہر کرمخ کی سرت کی مسئلہ ثابت شوا نفی دا شرک فی الدعا بالعدلت السلاسا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تویلی کی گی ندی سرت کے اللہ رد کئی د سلور شبہاتو ہر کلچ مسئلہ ثابت شوا خلق شبہات و اعتراضات پیش کئی نوز داغی جوابات کئی دو موجہ ہر گرمخ کی سرحد کے 31 نمبر آیات کی اولستل ویا قومی انی اخاف علیکم یوم التنات قوما زیرون تاسو داغ عذاب دورز دا چغنا ندی سرحد کی اللہ تفصیل کئی آیت نمبر 15 نا اللہ تفصیل اوزاد کئی چوگر رواندینو تا پاغی سنگا عذابون راغلی دی دیو جنور پسی روڑو درے موجا مخی سرد کے سلورم آیات کے اولستل چدا اللہ پایاتونو کے با جگڑا کافران کئی دیو سرد کی اللہ بل صفت دا کافر ذکر کولو آیت نمبر شبگیشتم کی جوئی لا تسمعو لحاظ القرآن والغو فیه لعلکم تغلبون قرآن تا غوگ مائک دے قرآن مورے و شور پکے جوڑ کے دا بل صفت دا کافر ذکر کولو دی وجن ورپسی روڑو یا مخ کی سرد کی 83 کی اولستل چمونگ لخپل علم کافی دے فرحو بما عندهم من العلم مونگ لخپل علم کافی دے ندی سرت کے اللہ پینزم آیات کے زیادت کئی وقتی رازی کننو لا بیا ادرے گئے کی نہیں پینزم آیات کی اللہ زیادت کئی فعمل اننا عاملون ستاو زمون طریقہ وی جدا دا من اجتماعی کار کوو تا انفرادی کار کے تخپل کار کوو من بخپل کار کوو پینزم ہو جا مرکز رد کے اشبارسم کی اولستل یومہم بارزون پاورس چی دوی و پیشکولی شی اللہ تا ندیس رد کی اللہ شلم آیات کے داغی تفصیل کولو چکل اللہ تا پیشی شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون وگن استرگی او بدننو پی گوائی کئی دیو جنور پسی روڑو نو ترقی پا مخ کیوا امتیازات دی سورت سورت ممتاز دے پسلور شبہاتو باندے دی سورت کے سلور شبہات ذکر کئی دابل سورت کی نشتا دویم سرد ممتاز دے یو لسم باندے ثم استوى الى السماء وهي دخان اسمان سو اغنی شو اللہ وی ما پیدا کرو درم سرد ممتاز دے آیت نمبر 26 باندے صفت دا کافرانو لا تسمعو لہذا القرآنی والغو فیه لعلکم تغلبون وی قرآن مور شور پک جوڑ کے تاسو بک کامیاب شے سلورم سورت ممتاز دے آیت نمبر 30 باندے چہ بشارت اللہ ورکی موحدین اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون نو تفصیل ذکر کئی بشارت موحدین اللہ آیت نمبر 30 نا پینزم سرد ممتاز دے آیت نمبر 42 باندے طریقہ دے حفاظت دا قرآن اللہ خی چنو تا باطل دا مخ کے نرات لیشی و ندرستونا زکا تنزیل من حکیم حمید داغ با حکمتا حکمت والا اوستیل شوی ذات دا طرف راغ لے دے مقصد دا سورت مقصد دا سورت نفی دا شرک فی الدعا اور دفع کئی دا سلور و شبہاتو مقصد دا سورت نفی دا شرک فی الدعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ توی دکھی گی دا اللہ نہ سیوا بل چاہتا برا مدد شنوے دکھی گی اوسرند کہ اللہ دفع کئی دا سلور و شبہاتو ماویلو چی حوامی میں سبا کے دی او سرتنو کے یول شبہات دفع کئی داود حوامی مو ادریز آئے ذکر کسور مومن کے 14, 60, 65 کے نوز دا سور حامیم سجدینا رد شبہاتو اللہ شو روکڑو نو دیس رد کے سلور شبہات اللہ دفع کئی یو شبہ ستاں پا خبر باندی نپوئی گو یو شبہ ستاں پا خبر باندی نپوئی گو دویم شبہ بیگا بابا خوب کی او یرولم ستا خبرہ میں منلی وا چی رامدن شی بیو اللہ تویم او چی بیگا او دشم دش پی نو بابا راغلی و چاڑو سر لاس کی وا ما تیویل کا بیا دی دا خبرو کا او زما په شان کې د ګستاخو کنه په دې چاړه به دې سوره کړ نو سو کوم جی بیگا بابا یو رولم درېم شبه قران بل جبه کې ولې را نغلو چې عربی کې راتلو نو بل جبه کې ولې را نغو سلورم شبه قران په یو ځل ولې نازل نشو دا سر لگ لگ نازلیگی پا یوز القرآن ولی نازل نشو لذا یو یو شبه اللہ جواب کئی جوابات پا دی صورت کے اول شبه چو استان پا خبر باندے نپوئی گو دا شبه ذکر کئی پینزم آیات کے او دا دی یو شبه سلور شاخو ندی شبه یو دا شبه ستا ہوئی اعتراض تو وی د دې یو اعتراض سلور شاخونه دي سانګې سلور دي یو سانګ او یو شاخ وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه او وای دوی زړه ناز مونږه په پردو کې دي دا غسنا چې ترا بلی مونږه غیتا ستا پا خبر باندی نپوئی گو دویم ذکر کئی وفی آزانینا وقرن او پا قوگن زمونگا کی وقرن درن والے دے ستا خبر مزڑتا نکوزی گی درم شب درم شاخ داول شبہی وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ بَيْنَكَ حِجَابٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ او پمین زمنگا پمین ستا کی حجابن پرددا ستا زمنگا طریقہ جدا دا ستا زان ل طریقہ دا زمن زان ل طریقہ دا او سلورم شاخ فامل اننا عاملون تخفل کار کوو مونگ بخفل مونگ خفل کار تپریدا ستا دا انفرادی کار دے او مونگ دا ٹول دنیا سوچ کو زمونگ اجتماعی کار دے نداول شبا جے ستا پا خبر نپوئی گو دا دی سو شاخو ندی سلور یو ستا پا خبر باندی نپوئی گو دویم ستا خبرم زړه ته نکوزیږي دریم ستا زمونږ طریقه جدا ده سلورم ته خپل کار کوو مونږ خپل کار ته پرېږده ته انفرادي کار کې او زمونږ اجتماعي کار دی نور پسې شپږم یاد کې ردی سلور جوابونه کوي د هر شاخ یو یو جواب قل انما انا بشر مثلکم وای پیغمبر علیہ السلام انما انا بشر مثلکم یقینا زه انسان یم ستاسو په شان دی توی زه ستا په خبره باندې نه پوهیږم کاکا زه خو ستا په رنګ انسان یم تم پوښتون یو زم پوښتون یم تم په پوښتو پوهیږي او زم په پوښتو پوهیږم او خبره پوښتو کې کوما نو ته څنګه نه پوهیږي تا به بیا د مور سره وخت نی تیر کړي ځکه زه خو ستا په مورنۍ ژبه کې لګیا یم انما انا بشر مثلکم دویم ستا خبره هم زړه ته نه کوزیږي جواب یې کوي یوحا الی انما الهکم اله واحد وی کولی شی ماتا چی غیرن حاجت روا ستاسو حاجت روا دی کیاو کاکا دا خبرت پا خلبان دیکی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او کاکا زدل دا خبر زڑت کزو ما سنگ زما دا خبر استا زڑت نکزی گی درم خبر او مم بیننا و بینک حجاب ستاو زمونگا طریقہ جدا دا جواب کیف استقیمو الیہ و اللہ حکم ددی خبر کئی چٹول زما پا کتاب باندی منگلو لگوی ټول زما په کتاب باندې کلک شي، زما استاد طریقه نه چلیږي. الله وی ټول زما په کتاب باندې کلک شي، زه خو د الله کتاب ترا بلما. او څلورمه خبره، فعمل اننا عاملون، تخپل عمل کوو مونږ خپل کار ته پرېږدا. ته انفرادي کار کوو مونږ اجتماعي کار کوو. نو جواب یې کوي واستغفرو، و دا کومه خبره دې وکړه؟ دا الله نه بخنه وغواړه. دا څنګه خبره ده چې ته خپل کار کوو مونږ به خپل کار کوو؟ دا خو ټول دا الله د دین کار دی. نو واستغفرو، بخنه وغواړې دا الله نه. خدا شوبه دا اعتراض به څوک کوي؟ دا څه قسم اعتراض به څوک کوي؟ مشرکان. وویل للمشرکین، هلاکت دی د پاره د مشرکانو. ناول شوبه ستا په خبره نه پوهیږو. د دې څلور شاخونه او څلور جوابات. دویمه شبه، ستا خبره منلی وه خو بیګا بابا خوب کې راغو، لاس کې ورسره چاړه وه، او ما ته ویل چې هلکه سم شه که بیا دې دا خبره وکړي نو په دې چاړه به دې ووامه او سوری به دې کوم. جواب یې کوي آیت نمبر 25 کې، وقیزنا لهم قرآنا، مسلط کړي دي مونږ په دې مشرکانو باندې قرآنا، ملګري شیطانان. فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم. وبابا دا دې هغه زوړ شنا دی، ځوانۍ کې به د عمل خرابولو اوس د عقیده خرابوي. دا دې هغه زوړ شنا دی، دا څوک دی؟ دا دې زوړ شنا دی، دا شیطان دی. ځوانۍ کې به راتلو عمل به دله خرابولو، مونځ به دنه قضا کولو، او دغه رنګې اوس دله راځي او یری دې عقیده دله تباه کوي. درېمه شبه، قرآن بله ژبه کې ولې رانغو؟ جواب کوي 44 نمبر آیات کې، ولو جعلناه قرآنا عجميا، او کچر گرزولے وے مونگ دے قرآن لرا، قرآن اندلستو کتاب، عجميا پا جمع جبکی، لقالو نخام خاویل بدوی، لولا فصلت آیاتو، ولی واضح ندی دلائل ددی. بیا بے سویل دیکھو خو ابہام دے اجمال دے، واضح ولی ندی. عجمی و عربی، اے کتاب دے عجمی و پیغمبر دے عربی. بیا بے دے اعتراض کولو. دریم شبہ، قرآن بل جبہ کی ولی رانگو؟ جواب بیا بم دے اعتراض کولو، عجمی و عربی و پیغمبر عربی و کتاب عجمی، دالا جبہ کار دے. او سلورم شبہ، چی قرآن بل جبہ کی قرآن پہ یوزل ولی نازل نشو؟ جواب کئی 45 کے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تحقیق سرا ورکڑ مونگ موسیٰ علیہ السلام تا توران پیوزل باندی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، نو خلاف شو پاغی کی. تو اے قرآن پیوزل ولی رانگو؟ اللہ وی موسیٰ علیہ السلام لمی پیوزل ورکڑو، نو داغا آغی کی خلاف ولی شوی دی. نو دا سلور شبهاتو او د دې الله سلور جوابات کوي په دې صورت کې. مقصد د صورت نفی د شرک فی دعا، او دغه رنګ رد کوي د سلور شبهاتو د مشرکینو. اوله خبره، ستا په خبره باندې نه پوهیږو. د دې سلور شاخونه او د هغې سلور جوابات، آیت نمبر شپږم کې، شبه پنځم کې او جواب یې شپږم کې ذکر کوي. دویمه شبه، بیگا بابا راغو خوب کیو یار علم، گنی ستا خبر ہمیں منلی وا. جواب دادے غزوڑ اشنا دے، دا شیطان دے بابا ندے. پینز اشتم آیات کے جواب کئی. او دغرنگی درم شبہ، قرآن بلا جبا کی ولی رانگو؟ جواب 44 کے، آجمی و عربی. بیا با دویل کتاب جمی دے پا جمی جبا کی دے، پیغمبر دا غ جبا ربی دا. او دغرنگی سلورم شبہ، قرآن پیوزل ولی نازل نشو؟ جواب کئی آیت نمبر 45 کے، بیا بندائی موسیٰ علیہ السلام لئے پیوزل ورکڑے و تورات، نائی کی ولی خلاف شو. حامیم، حامیم پماند دیو رو پیو اللہ پوئی گی. حامیم حامیم خدی ما زیگر را میں ٹوخیا را گو اس میں ماریا خراب شو تبا میں شو اس میں ادھر اس کی حامیم پماند دیو رو پیو اللہ پوئی گی تنزیل من الرحمن الرحیم اول ترغیب للقرآن تنزیل من الرحمن الرحیم راتل دی کتاب دی طرف دا عام مہربانا او خاص مہربانا ذاتنا کتاب دا چار طرف راغلے رحمان او رحیم ذات چه پا دوست او پا دشمن پا دوار مہربان کتاب دا عظیم شان کتاب دی فصلت آیاتو واضح دی دلائل دی قرآن اند لستو کتاب دی عربیان پا واضح عجب کرے قرآن تو گو رب فصلت آیاتو واضح دی دلائل دی پکم بام چی قرآن رائشی نو سمرا وزاد سر بیانے پرون تازو قتل کنے توحیدی سنگ وزاد سر بیان کو ہارا مسئلہ پکی خو وزاد سر دا قرآن اند لستو کتاب دی عربیان پا واضح عجب کرے لقومی یعلمون دا پار دا قوم عربیان پا عربی جب کرے عین ریبی دا وضاحت تی دا فصاحت و بلاغت تی یعنی پو آزی عجب کرے لقومی یعلمون دا پار دا قوم چی پوئی گی عربی دم را فصیح و واضح جب دا چی دا گٹی پکی تقریباً سا 120 نمونہ دی دا کجوری پکی تقریباً سا دا پاس سل نمونہ دی عیسیٰ ہوکا دمرا فصیح جبرا بشیرم و نذیرا زیر ورک ان کے دے من ان کو تا او یر ورک ان کے دے نہ من ان کو تا قرآن من ان کو لزیر ورکی نہ من ان کو لیر ورکی فارزا اکثرون نو مخوارو لسیاتو دوینا فهم لا اسمون پس دوی غوگ نیگ دی دا اللہ کتاب تا قرآن دے مخوارو لو اس قرآن تا غوگ نیگ دیو سوئی وقالوا قلوبنا في اكن داغلم بشبو داغي سلور شاخونا تفصيل مو کو خان وقالوا وايدي قلوبنا في اكن زرنا زمنگ په پردو کې دي مم با تدون الیه داغ سنا داغ مسلینا چې ترا بلی مونگا غیتا ستا په خبره باندې نه پويګو وفي اذاننا وقرن او په غوګونو زمنګ کې درنواله دي ستا خبرم زړه ته نه کوزیږي غوږونه هم درانه دي څه مطلب شو سرسری وورو خو زړه ته هم نه کوزیږي ومن بیننا وبینک حجاب او په مین زمونږ او په مین ستا کې حجاب پرده ده ستا او زمونږ طریقه جدا ده او څلورم فعمل اننا عاملون فعمل نعمل کوا اننا عاملون یقینا یمونگا عمل کون کی بخبل طریقہ باندے تخبل کار کو مخبل کار تپریدا تا انفرادی کار کے امونگ اجتماعی کار کو تا جی دے اسو کسانو خیال دیتا سر جی بد دا خلق قرآن ازدہ کیو دا قیدی و دا عمل اس لیو شے مونگ جی دو ٹولی دنیا سوچ کو فعمل اننا عاملون تخپل کار کو مونگ بخپل کار کو یہ دا جو استاسو دا کار غٹا غوخدا او ایزا مونگ دا کار نرے غوخدا او ایدا امت کل می اغا کمزوری دی غٹا غوخ نشی برداش کولے نرے غوخ برداش کولے شی او استاسو دا طریقہ ٹک نا دا جی مونگ تے پرے دے قل او آئے پیغمبر چی ورش اللہ لنو بیابا تا پتو لگی قل او آئے پیغمبر علیہ السلام انما انا بشر مثلكم یقینا زما انسان ستاسو په شان دی ستاسو برنګ انسان ما سم پختو يم تم پختو و نو سم زما په خبره نه پويږي یوها الیا و یکول شی ما ته دا ستا قصور دی چې مور سره دی وخت نه دی تیر کړي ک تیر کړي دی وینو مور نه جب به دې زده کړي و یوها الیا و یکول شی ما ته انما الهکم چیخیدن حاجت روانستانسو الہ واحد حاجت روان دے کیو کاکان تا پخلبان دے ذکر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اوزس کوم زرت دے تفصیل و وضاحت کوم زرت دے لکوزم تا بسنگا نا پوئی گی زرت دے سنگا نا کوزی گی وستقیمو الی ٹول فستقیمو الی ٹول کلکو درے گے پڑی مسئلہ باندے پردی مردی پرید جی زمان استا طریقہ جدا دا راش اللہ وی ٹول پدی مسئلے با نکلا کدرے گے کون مسئلہ انما الهكم اله واحد چا جت روای کیو دے واستغفروا بخنا وانه د الله نه د مو ایت خپل کار کو مو بخپل کار کو مو خپل کار ته پریدا ودا خبره د ګنا خبره ده توبو با سبخنا وغواړه ویل للمشرکین هلاکت دی د پاره د مشرکانو الذین کسان لا یؤتون الزکات چې نور کوي دوی پاکواله د زړه زکات لغوی معنی مراد تینا پاکواله د زړه د صورت مکی دی ښا زکات لنه نو فرش شوی الذين كسان لا يؤتون الزكاه چنور کوي دی پاکواله د زړه اوم بل اخر یعنی زړه سره هغه ګندره شرک ته پکې د زړه غ تخته هغه سره ګندره اوم بل اخر ته هم کافرون د زړه د تخته پس پاکي او قران ته کې نه هم بالآخرت هم کافرون دوی دی پا آخرت باندی هم دوی انکار کون کی آخرت نم انکار کئی بشارت ان اللذین آمنو یقیننا کسان چی ایمان نروڑو وعملو صالحاتی او عمل کئینی که پا طریقه را پیغمبر علیہ السلام باندی لهم اجر غیر ممنون دا دوی دا پارا اجر دا دوی دی غیر ممنون نختمی دن که اللہ وی اجر بورکوم و نبختمی دن که نب بندی گی و نبختمی گی قل اوا پیغمبر علیہ السلام اینکم آئی یقین انتاسو لتکفرون باللدی خامخ انکار کوی پا غزاد باندی خلق الارد فی یومین دلائل اخلیا خلق الارد فی یومینی چې پیدا کړی د ځمکه فی یومینی په دو لمحو کې دانه چې په دو ورځو کې یوم په معنی د سو د لمحه د ساعت او د لمحو ساعت څومره الله ته پته ده فی یومینی ځکه نور سپوږمۍ لا پیدا نو نور لا پیدا نو سپوږمۍ لا پیدا نه وه نو د ورځې او د شپې تعین د کمی نو شو چې فی یومین وای پیغمبر علیہ السلام یقینا تاسو لتکفرون بالذی خامخ انکار کوي په یو والی دا غزاد باندې خلق الارض چې پیدا کړی د زمکه فی یومین په دو لمحو کې وتجعلون له اندادا اغلوی الله اغلوی ذات چې دا زمکه په دو لمحو کې پیدا کړی دا تاغه سری صدار جوړه دا غدا یو والی نه انکار کې وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا كَرْزَوِ تَاسُ دِيَ اللَّهَ لَرَا أَنْدَادًا پا مِسَلْ دَ اللَّهَ بَانْدِ پَيُو صِفَتْ كِي چِ پلان كِي دَ بَادُ زِي مَوَار دِي او پلان كِي دَ اولاد زِي مَوَار دِي پلان كِي دَ سَرْخُوكِ زِي مَوَار دِي نَا اللَّهَ لَا أَنْدَاد وَلِ جُوْنَوِي أَنْدَاد دَ نِد جَمَن نِد وَلِ ام ڈاکٹر دے دے ام ڈاکٹر دے ذالک رب العالمین دویم بندیانو دا اللہ اولیاءو دا اللہ غی صفات ورکڑا دا غی پاکی تقسیم کرل سوک دس زیموار او سوک دس زیموار توی دا ڈیوٹی اللہ دتا والا کڑی دا الگر دا ولی چون نو پیدا نو اولاد بچا ورکول ولی چون نو پیدا نو سر درد بچا خکولو زړه بچا خکولو نوري بیماره بچا خکولو تکلیف او مصیبت بچا لري کولو نوذ بالله من ذلک صلی استر شو نو کوي چې او نو ولا یعود حفظهما آیت الکرسی کافر شه چالتا الله وای ز په حفاظت د اسمانونو د زمکو نستړي کی خدای بالکل سوچ نه کوي ذالک رب العالمین دی صفتن والا اللہ رب د مخلوقات دے و جعل فیها روانسیا و جعل فیها روانسیا او اگر ظلپ دیکی روانسیا قرنا من فوقی آد پاسر دینا و بارک فیها او خیر واچول پا دیکی و قدر فیها و جعل فیها روانسیا او ګرځول دې په دې کې رواسیا غړ غړ کړنا ما وګونه دا چې ګرم شو وجعل فيها رواسيا او غرزول دي بدي کې رواسيا غړ غړ غرنا من فوقيا د پاسره دينا يني د پاسره دي سم کې الله غړ غړ غرنا اولګول وبارك فيها او خير واچول بدي کې وقدر فيها انداز کړي دي بدي کې اقواتها اقواتها وختونه د دې سم کې یا اقواتا خوراکون را دیزمکی یا اقواتا طاقتون را دیزمکی دار سبکی اللہ سکڑل اندازہ کڑل فی اربعات ایامین دا ٹولی اکڑل پسلور لمحوں کی دا ٹولی اکڑل کم ٹول زمکا او غرنا پوکی بخبرو کنا دا ہر سی اکڑل پسکی پسلور لمحو کے دواغ او دو دانو دا ٹولی اکڑل پسو کے پسلور لمحو کے او کوئے چھے دواغ او سلور دا انو دو رست راجی نو دا بیات ترازی خان او قرآن وی فی ستت ایام پشپگو لمحو کے قرآن شپگی آدھے کر نو دواغ او دو دانو سمد لمشو دا زلتا وی فی اربعات ایام نو پدے کے داروان دینی دوم شامل لی خان زکا دو رست بیا راجی نور سواء للسائلين برابر دے جواب دے پارد تپوس کو ان کو سو کوئی دے سنگ پیدا کری نو دا برابر جواب دے کنا سم سواء للسمائی بے قصد اکڑو للسمائی پترب دا اسمان یعنی دا اسمان دے جوڑو لے را دے کا اول زمک پیدا دے کا اسمان چپ شے اللہ سچت کے چالے اردی اللہ سچت کے اول زمک پیدا دے کا اسمان برنبوری اول اسمان بارنو تو سوائے اسمان اللہ بندیانو گورے نا تنتا اول اسمک پیدا کنو بے رست سم مستوائی لسما بے روست و آسمان دا جوڑو لی را دو کا سو مست و پتہ نہیں دا سسو چونہ کوئے ماں سو مست و الی السمائی بے قصد اکڑو الی السمائی پترب دا آسمان و یدو خانن او دا نیش آسمان سو نیشو دخان لگی توئی یعنی سمت لب نیشو اسم نو فقال لها نوی ویل دی اسمان تا ولل ارد اوس مکتا ایتیا تو وک او کرها راش دوانا ایتیا راش زماتا بدا راش دوانا زماتا بدا ریتا توان پا خوش سرا او کرهن یا پا زور سرا اللہ وی دی دوانا تا میسو گیلی زماتا بدا ریتا راش دوانا پا خوش سرا یا پا زور سرا گورا دا اسمان و دا زمکی جواب سو قال تویل دی دوانو اتینا توائعین راغ منگا پخوش سرطا بداری کونکی توائعین توعن خیال اندے کنا توعن راغ منگا اتینا توائعین راغ منگا پخوش سرطا بداری کونکی اللہ منستا تا بداریو تازو یا چی سور احزاب کی منگ دا آیات راڑو لے یا دمشی کنا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال نال تام امانه سوا چې اسمان او زمکه انکار وکوه وایې کنه هغه یې سو کو انکار وکړه د الله د حکم نه نو مونږ په دایا تر اړول چې دلته خو یې چې منلې ده یا چی کنه فقضاهن سبع سماوات نو جوړ کړل دې لرا او اسمانونه الله اسمان ته سو کړل قرض دیو کوئی را دیو کپ طرف دا اسمان دا جوڑو لو نو جوڑے کڑل دی در سو اسمان دا سبا سماواتین و اسمان دا فی یومینی پا دو لمحو کی اس کا توی چی دو دا کاغا نور منگ سلور مانو کا کن کتوی چی نا دو کی زمکا پیدا کا او سلورو کی بیا غرنا پیدا کڑل او دو کی بیا اسمان ندا خواتشو او قرآن کو شپک لمحی یادی چی سیو کڑل سم مستوى على العرش دورنگی قرآن وی فی ستت ایام دا ستا وزی پا زیلوستی کر فی ستت ایامین پشپگو لمحو کی دار سا پیدا کری نا دا خو بیاتر آجی انا مان زمو ټیکو چې مونږ سوین دا ټول اوکړن پسالورو کې او دوا د شنو سوجو شپک شو واوها فی کل سمائن او حکمو کو باری عثمان کی امرہ مناسب کار دادی ہر یہ عثمان تا اللہ مناسب کاروالکو خبل خبل کار وزینا السماء الدنیا او خیستکڑے دے اسمان دے دنیا بمسوابیا پڑی وہ سرا اسمان دے دنیا خیستکڑے بس سرا پڑی وہ سرا یعنی ڈیوے سو ستوری وحفظن او دا پار دا ساتنی دا شیطانانونا ستوری سر پار دی یو خدا اسمان خائص او دویم شیطانانو دا وشتو دا پار او دویم فائدہ لار پی معلومی گی او سلورم فائدہ نشتا فقل نو ذالک تقدیر قرآن دری فائدے ذکر کی خواہ ذالک تقدیر العزیز العلیم دادا بعد خلق ہوئی ستا کم سٹار دیو دکم سٹار دیو قسمتو نبی معلوم ہے یا ساتھ دا غلط خبر رکھا ذالک تقدیر تو نکا چاہتا بوز گو قرآن دستور سو فائدی ذکر کرنے جواب درے اسمان اول پیدا لے کا زمکا جواب زمکا ذالک تقدیر العزیز العلیم دادا انداز دا غالبا دادا انداز دا غالبا او پوزا تو نرم انشاءاللہ